Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, prezintă știrile Europa FM. Ioana, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Schimbarea modului de calcul pentru pensiile militarilor, subiect extrem de dezbătut în ultima perioadă, ar putea fi decisă în ședința de guvern de astăzi. Omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, a fost dat în urmărirea națională. Poliția nu l-a găsit acasă pentru a-l duce la penitenciar. Guvernul se mai regândește odată, poate în cele din urmă să anunțe care companii vând în România produse alimentare cu dublu standard. Voi transmite primului ministru soluția care trebuie adoptată din punct de vedere juridic. Precizări de la ministrul educației, manualul de educație fizică va fi doar pentru elevii care fac sport de performanță. Avem 1200-1300 de elevi din clasa 5-a care fac diverse sporturi. Da, pentru acești elevi se poate constitui manualul, pentru că scrie în lege ca să facem. Și vicepremierul Rusiei nu mai are voie să intre în Republica Moldova. Dmitri Rogozin a fost declarat indezirabil de guvernul de la Chișinău. Ascultați știrile Europa FM. Ne luptăm cu canicula, încă aproape o săptămână în vestul țării este în vigoare un cod portocaliu de căldură, iar în restul regiunilor unul galben. În weekend va fi chiar mai cald, iar meteorologii se așteaptă ca în unele zone să se atingă temperaturi record de peste 41 de grade Celsius. O ascultăm pe Florentina Mihăiță. Până joi, la ora 23, canicula va crea probleme, în special pentru cei care locuiesc în jumătatea de vest a țării. Sunt 15 județe avertizate cu cod portocaliu de caniculă. Vorbim despre Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Arad, Bihor și Cluj. Pe listă se mai află Mureș, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Maramureș și Satu Mare. În restul țării va fi cod galben. Pe timpul nopții, temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade, a spus la Europa FM Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie. Disconfortul termic va fi deosebit de accent. Toate vor înregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent între 36 și 39 de grade, iar acest lucru a fost anunțat printr-o avertizare meteorologică cod portocaliu. Vremea se va menține toridă și în ultimele 3 zile ale săptămânii, când meteorologii spun că un val de căldură tropicală va pune stăpânire pe întreaga țară. Nu este exclus ca meteorologii să emită cod roșu de caniculă. În weekend sunt semnale cum că valorile de temperatură ce urmează să se înregistra în adăposturile meteorologice situate la nivelul de 2 metri față de nivelul solului să egaleze maximele absolute pentru luna august și posibil ușor să le depășească. Să luăm pur aleator Timișoara. Maxima absolută pentru zona Timișoare este de 41 de grade Celsius. Este foarte posibil ca vineri, sâmbătă și poate chiar duminică aceste maxime absolute să fie egalate sau posibil ușor depășite. Meteorologii spun că abia de luni se va înregistra o ușoară răcorire, în special în jumătatea de nord a țării. În sudul, estul și sud-vestul țării mai sunt posibile temperaturi ce vor depăși 35 de grade. Din 10 august însă, răcorirea se va resimți la nivelul întregii țări, iar termometrele vor indica valori normale pentru această perioadă. Trenurile vor circula cu viteză redusă până duminică din cauza caniculei, iar garniturile care au ajuns în gara de nord din capitală au avut întârzieri și de peste 2 ore. În cele 15 județe aflate sub avertizare cod portocaliu, ieri au fost restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone. Companiile de transport din Arad, de exemplu, s-au plâns că au fost anunțate prea târziu în privința restricțiilor. Patronii reclamă faptul că plătesc degeaba taxe pentru drumuri. Ca să nu pățească șoferii ceea ce se întâmplă astăzi în trafic, mi se pare normal să știi dinainte cu 24 de ore să le ai oprite în garaj, să nu le dai drumul în cursă, dar nu se poate, mă rog, asta e statul român. Ar trebui făcute și drumuri și dacă tot plătești taxă să ai voie să circuli, nu? Drumurile sunt într-o stare jalnică la nivel național, avem nevoie de infrastructură. Noi atunci când plătim taxa de drum, am băgat mâna în buzunar, am plătit un serviciu de care nu beneficiem. Adică nu mi se pare normal să dau bani și să nu pot circula pe drum. Și autoritățile locale au luat măsuri anticaniculă. La Iași au fost amenajate corturi speciale dotate cu apă rece și aer condiționat, iar cei care călătoresc cu mijloacele de transport în comun primesc sticle cu apă la capăt de linie, a anunțat primarul Mihai Chirica. Sunt instalate în 5 locații corturi climatizate. În transportul public, la capetele de traseu, vor fi găsite surse de apă pentru călători și de asemenea am dat dispoziție atunci când temperaturile nu mai permit utilizarea unui mijloc de transport în condiții de siguranță pentru călători să încercăm să îl retragem și eventual să îl înlocuim cu un alt mijloc de transport care este mai corespunzător. În situația în care va interveni codul portocaliu conform avertizărilor, acest lucru este imediat. iminent. Vom interzice traficul greu în municipiul Iași cu o capacitate mai mare de 7,5 tone pe o zi, între orele 10 și 20. Până la noapte, la 23, 15 județe din jumătatea de vest a țării se află sub avertizare cod portocaliu de caniculă. Temperaturile vor urca până la 39 de grade și nu vor coborî sub 20 în timpul nopții. În restul țării este cod galben de caniculă. Ascultați știrile Europa FM. Schimbarea modului de calcul pentru pensiile militarilor ar putea fi decisă în ședința de guvern. Anunțul privind intenția executivului de a schimba prevederile legale care reglementează sistemul de pensii speciale a fost făcut duminică de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, și de atunci a fost intens dezbătut. Textul ordonanței de urgență, prin care ar urma să se limiteze pensiile militare de stat la valoarea veniturilor ofițerilor activi, a fost analizat ieri. Anca Simina relatează. Proiectul de ordonanță de urgență vizează strict pensiile militarilor, ale polițiștilor și ale angajaților din serviciile de informații. Acestea ar urma să fie limitate la valoarea câștigurilor ofițerilor aflați încă în activitate și să se indexeze pe viitor doar cu rata inflației. De la 1 ianuarie 2016, pensiile militare se calculează după o formulă raportată la câștigul brut și se actualizează ori de câte ori cresc soldele. O majorare semnificativă a avut loc chiar în acest an, prin eliminarea contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate. Textul proiectului discutat în guvern impune noile restricții de pe 15 septembrie, timp suficient pentru cei care doresc să se pensioneze după actuala formulă de calcul să o poată face. Ei ar urma să piardă doar actualizarea pensiei la fiecare creștere de venit a ofițerilor activi. În prezent, bugetul de stat acoperă peste 155.000 de pensii militare, care înseamnă 5,4 miliarde de lei anual. 62.000 din actualii beneficiari sunt foști angajați ai Ministerului de Interne, 78.000 provin din Ministerul Apărării. Cifrele oficiale arată însă că în primele 7 luni ale acestui an, doar din Ministerul de Interne s-au pensionat 5.300 de oameni, alți 1.100 având dosarele în curs de soluționare. Și tot în ședința de guvern de astăzi ar putea intra în discuția cabinetului Todose și discutarea legii vaccinării și a plafonării indemnizațiilor de creștere a copilului. Iar președintele Klaus Iohannis a eliberat din funcție 7 judecători, printre aceștia se numără un judecător de la Curtea de Apel București și un vicepreședinte al Curții de Apel Timișoara. Iulian Ochi ne vorbește despre aceste noi decrete semnate de șeful statului. Valul de pensionări din instituțiile cheie ale României continuă. În urma decretelor semnate de Klaus Iohannis, au fost eliberați din funcție judecători din București, Timișoara, Drobeta, Turnu Severin, Sălaj și Buzău. Cei mai mulți dintre ei vor intra în pensie începând cu data de 1 septembrie. Printre cei 7 magistrați se numără judecătorul Ana Otilia Bomboș de la Tribunalul București. Ea are în lucru dosarul lui Marian Vanghelie. Acest dosar va fi preluat de un alt magistrat. Numele Otiliei Bomboș a apărut în stenogramele DNA în cazul dosarului pentru luare de mită al judecătoare Antoanela Costache și Viorica Dinu. În cele din urmă, Otilia Bomboș a primit o decizie de neîncepere a urmăririi penale, notează agenția de știri Agerpres. Marți, Klaus Iohannis a semnat 17 decrete de pensionare pentru 3 colonei din SRI, 9 generali și 5 contraamirali. Cele 3 cadre din SRI au fost înaintate în grad înainte de pensionare. Printre cei trecuți în rezervă s-a numărat și șeful statului major al forțelor terestre și luni a fost o zi marcată de pensionări. La început de săptămână, Klaus Iohannis a trecut în rezervă 10 generali din SRI. Pe de altă parte, ministrul de interne Carmen Dan a anunțat că de vineri încoace instituția a primit numai puțin de 700 de cereri de pensionare. Omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, a fost dat în urmărire națională, în condițiile în care nu a fost găsit la locuința sa pentru a fi dus la penitenciar. Astăzi, poliția ar urma să ceară instanței emiterea unui mandat european de arestare pe numele acestuia. Potrivit unor surse judiciare, milionarul ar fi plecat recent din țară în condițiile în care pe numele său nu există nicio restricție. Ultimul domiciliu declarat de Puiu Popoviciu figurează la Monaco. Așa cum vă spuneam, omul de afaceri a fost condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul Băneasa. Cauza are legătură cu modul în care firma lui Popoviciu a intrat în posesia unui teren din nordul capitalei, teren care anterior s-a aflat în administrarea Universității de Agronomie București. Raluca Hatmanu. Găsit vinovat pentru complicitate la abuz în serviciu și dare de mită, milionarul Puiu Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Pedeapsa a fost redusă cu 2 ani față de cea dată de prima instanță. De asemenea, fostul rector al agronomiei, Ioan Nicolae Alecu, judecat și el în acest dosar, a primit 6 ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Dosarul Ferma Băneasa se referă la tranzacționarea la un preț subevaluat a unui teren de 224 de hectare de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Medicină Veterinară București. Statul a fost prejudiciat astfel cu peste 330 de milioane de lei, iar universitatea cu peste 600 de milioane de lei. Pe terenul respectiv s-au ridicat Mall-ul Băneasa Shopping City, magazinele IKEA, Carrefour, Bricostor, Mobexpert, Metro, un cartier rezidențial, clădiri de birouri și clădirea ambasadei SUA. În timpul procesului, Ministerul Finanțelor s-a constituit parte civilă, cerând ca terenul să revină în proprietatea publică a statului. Însă magistrații nu au soluționat încă latura civilă a procesului, care se judecă separat. Produsele alimentare cu dublu standard, ministrul Justiției Tudorel Toader anunță că instituția a găsit soluția juridică pentru a face publice numele firmelor care vând în România astfel de produse, adică mai slabe calitativ decât cele vândute sub aceleași mărci în vestul Uniunii Europene. Voi transmite primului ministru soluția care trebuie adoptată din punct de vedere juridic. Institutul de Igienă și Sănătate a făcut public un studiu potrivit căruia, din aproape 30 de produse analizate, 9 aveau dublu standard. Ministrul Educației dă asigurări că instituția are bani destui pentru a tipări manualele necesare în noul an școlar. Liviu Pop a făcut declarațiile ieri în Buzău. Toți copiii vor avea pe bani manuale, sper în 11 septembrie să avem la toate unitățile școlare. Avem o sumă considerabilă, 25 de milioane de lei, dacă nu mă înșală memoria, sunt alocați pentru tipărirea manualelor. Important este ca editurile să-și facă treaba. Cred că editurile trebuie să fie parteneri Ministerului Educației Naționale și inclusiv editura didactică și pedagogică. Și aștept și un răspuns cu deosebit interes la întrebarea de ce n-au depus manuale la toate disciplinele prevăzute în planul cadru pentru clasa 5. Cât despre manualul de educație fizică, Liviu Pop s-a referit din nou la declarațiile premierului pe această temă. Mihai Tudose consideră că introducerea lui este o glumă. Ministrul Educației susține că acest manual va fi destinat doar elevilor care fac sport de performanță. Avem 1200-1300 de elevi din clasa 5 care fac diverse sporturi. Da, pentru acești elevi se poate constitui manualul, pentru că scrie în lege ca să facem. Eu îi felicit pe cei 1200 de părinți sau 2400 de părinți care totuși au sacrificat din timpul copilului și l-au dat la un sport de performanță. Sunt foarte, foarte puțini. Gândiți-vă, în clasa 5 avem 171.000 de copii și doar 1200 fac sport, mă refer aici la atletism, fotbal, basket, volei și toate celelalte 40 de discipline pentru care există pentru proba practică programe școlare pentru clasa a 5-a. Ascultați știrile Europa FM. Vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin nu mai are voie să intre în Republica Moldova. El a fost declarat indezirabil de guvernul de la Chișinău. Anca Grădinaru ne explică de ce. Guvernul moldovean a decis să-l declare indezirabil pe vicepremierul Rusiei după ce acesta a încercat să ajungă săptămâna trecută în regiunea separatistă transnistreană, la evenimentele dedicate împlinirii a 25 de ani de la începutul misiunii de menținere a păcii pe Nistru. În Transnistria, Rusia are trupe din anii 40, pe care, în ciuda solicitărilor Chișinăului și ale liderilor internaționali, refuză să și le retragă. Chișinăul consideră că menținerea acestor trupe alimentează curentul secesionist și împiedică dezvoltarea țării. Dmitri Rogozin ar fi urmat să aterizeze vineri pe aeroportul internațional din Chișinău pentru a merge în capitala Transnistriei, Tiraspol. Avionul cu care delegația rusă a zburat de la Moscova la Chișinău a fost nevoit să se întoarcă la granița dintre România și Ungaria și să revină în Rusia. Asta după ce România a refuzat survolul avionului pentru că la bord se afla tocmai Dmitri Rogozin, aflat pe lista persoanelor care au interdicție să intre în Uniunea Europeană, în urma anexării peninsulei Crimeea de către Rusia. Ulterior, Rogozin a anunțat că în septembrie vrea să se întoarcă în Transnistria. În Marea Britanie, prințul Philip a participat la ultimul său angajament public înainte de retragerea sa din obligațiile regale. Pe o ploaie englezească, acesta a fost prezent la parada Marinei Regale de la Palatul Buckingham, unde a stat de vorbă și cu soldații. Prințul are 96 de ani și a onorat din 1952 și până în prezent peste 22.000 de evenimente. A făcut până acum 637 de vizite oficiale în străinătate și a susținut peste 5.400 de discursuri. Prințul Philip îi va preda ștafeta fiului său și moștenitorului coroanei, prințul Charles. Știrile din sport acum, bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața, FCSB s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, iar FC Viitorul nu a reușit să meargă mai departe în competiția de elită a Europei. Vicecampioana României a învins-o cu 4-1 în deplasare în Cehia pe Victoria Plzeň și și-a asigurat astfel și prezența în faza grupelor Europa League, dacă va rata calificarea în grupele Champions League. În tur la București, scorul a fost egal 2-2, iar aseară golurile echipei antrenate de Nicolae Dica au fost marcate de Bălașa din lovitură liberă în minutul 27, Tecșeira minutul 71, Tănase în minutul 76 și Alibek în minutul 79 din penalti. Campioana României FC Viitorul a fost învinsă cu 4-0 după prelungiri de ciprioții de la Apoel Nicosia, pe care îi învinsese în prima manșă cu 1-0 pe teren propriu. După 90 de minute a fost 1-0 pentru gazde, gol marcat de Carlao în minutul 54. În cele două reprize suplimentare, echipa lui Gică Hagi a căzut moral și fizic, iar Apoel a mai înscris de 3 ori. Constanțenii vor evolua acum în play-off-ul Europa League. Tragerii de la sorți vor avea loc mâine de la ora 13 la Nyon, în Elveția, iar FCSB nu are cum să nu nimerească o adversară foarte puternică. Roșalbaștrii nu vor fi cap de serie, deci vor întâlni FC Liverpool, FC Sevilla, Napoli, Sporting Lisabona sau CSKA Moscova. Primul tur al play-off-ului Champions League se va juca la 15 și 16 august, iar manșa secundă este programată o săptămână mai târziu. Mircea Lucescu este noul selecționer al Turciei. Cel mai titrat antrenor român al ultimelor două decenii va semna un contract pe 2 ani și va fi prezentat oficial mâine la naționala țării, unde a pregătit în trecut două echipe, pe Galatasaray și Beşiktaş. Presa turcă susține că tehnicianul de 72 de ani va câștiga 2 milioane și jumătate de euro pe sezon și va încerca să califice reprezentativa semilunii la Cupa Mondială. Mircea Lucescu a antrenat-o ultima oară pe Zenit San Petersburg, de la care a fost demis după doar un sezon. Monica Niculescu este a treia jucătoare română de tenis calificată în optimile turneului de la Washington. Ea a învins-o greu pe japoneza Nao Hibino, scor 6-3, 2-6, 7-6, în 2 ore și jumătate de joc. Monica Niculescu o va întâlni acum pe Patricia Maria Țig, conaționala ei, cu care nu s-a confruntat niciodată în circuitul profesionist. Amintim, în optimile turneului de $250.000 de la Washington mai este și Simona Halep, care va juca astăzi cu columbianca Mariana Duque Marino. Știrile Europa FM la final. În cea mai mare parte a țării, vremea va fi caniculară. După amiaza, indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 30-31 de grade pe litoral și 39 de grade local în vestul, sud-vestul și centrul țării. Cu totul izolat în zona montană, în a doua parte a zilei vor fi ploi slabe de scurtă durată. Încă o zi sufocantă și în capitală, maxima ajunge după amiază la 37 de grade Celsius. Până la 10, suntem alături de Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am regăsit! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Serenata quasi a mezzanotte, guardi i ladri che si fanno a botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti, che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti, per i pensionati un anno e un soldo in più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella mia, vestito più bello, andiamo via, un gatto, un cuore, tu che compagnia. Serenata forse un po' ruffiana, ma sa di pane caldo ed è paesana, come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto.